Oh ja, ik zal nog even de cocktails van de cocktailbar. Dat is dus de Hugo, dat is de Krakenburg cocktail. Met elderflowers. Dan is er de Dark and Stormy, like the abyss, late stage capitalism. Dan is er een gin and tonic voor jingles and tingles. En een sangria, exotic pale. En een alcoholvrije Aperol Spritz. En een eigen muziekje. Nee, ik had een soort van 2 van 100, daar bij die bank, okay.